У студыі Радыё Свабода з вамі Сергій Шупа. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговы выпуск перадачы «Беларускае замежжа». Сёння мы раскажам пра тое, якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой. А зараз прапануем вашай увазе экспертызу свабоды. Восемнадцать гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце 90-го году статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Чаму не быў праведзены рэферэндум аб незалежнасці? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі цяпер праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ у Верховным Савеце Лявон Баршчэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Хто тады быў за незалежнасць? Рашэнне ж прымалася, так прыгадваецца, пераважнай большасцю галасоў, і куды ж падзеліся змагары за саюз, куды падзеліся, дарэчы, прадстаўнікі той пераважнай большасці беларусаў, якія ў сакавіку 91-га галасавалі за захаванне СССР. Лявон. Ситуация складалася вельмі напружана, адыгрываў ролю інстынкт самазахавання у вялікай часткі тых самых, хто змагаўся за захаванне саюзу. Яны дачуліся, што ў Маскве прыпыняецца дзейнасць камуністычнай партыі і фізічна адчулі для сябе пагрозу, ну, можа быць, на ўзроўні пагрозы свайму жыццю. Чалавеку ўласцівае пачуццё страху і адчуванне, што неяк сябе трэба абараніць, было ў значнай часткі гэтае адчуванне рухала, што аб'явім пра сваю незалежнасць і можа нам дапаможа гэта абараніць чыста сябе. Тут у палітычных катэгорыях мысліла па-ранейшаму, канешне, меншасць. І гэтай бы меншасці не хапіла, каб прагаласаваць за гэты дакумент. Станіслаў Шушкевіч, а як бы вы сказалі, вось адкуль стварылася гэта большасць, скажам, ці нават пераважная большасць? Ці тут справа толькі ў страху вось гэтай самай партыйнай наменклятуры, што прыедуць маскоўскія прокуроры і ўсіх пасадзяць? Ці ўсё ж такі людзі фактычна гаварылі адно, гаварылі, што да, мы за саюз, мы за адзінства, а на самой справе, ў прынцыпе, былі і не супраць та, таго, каб Беларусь стала незалежнай, каб яны сталі дэ-факта гаспадарамі яе. Вы ведаеце, я думаю, што ўсё ж страх адыграў галоўную ролю. І акрамя таго, тут паўставала такое пытанне. У сакавіку як бы было рэферэндум па захаванні саюза, але там было такое мудрагелістае пытанне, что як не отказывай, так все же будешь за захование союза. Это лукьяновские такие придумки были. Яны были, я бы сказал, ну, коли нормально говорить, подлые. Яны любым чином хотели заховать союз. И были люди, было много людей, якія были за незалежность. Але все же номенклатура коммунистичная, яна была у большинства в Верховном Совете. Яна была за захование союза. Але что тут отбылося? Тут якасць гэтай номенклатуры высветлілася. Яна заўсёды адаптавалася да ўлады, да таго, хто на гары, для таго, хто вышэй. І яны тут зразумелі, путч праваліўся, цяпер іншыя сілы прыходзяць у цэнтры, там у Маскве, да ўлады, і таму трэба адаптавацца да тых падыходаў, якія развіваюцца ў цэнтры. Я думаю, што гэта было галоўным матывам. І я вам скажу, я, напрыклад, асабіста не спадзяваўся, што яны прагаласуюць за наданне канстытуцыйнага статусу. Вот тут была моя памылка. Я не ацэньваў нармальна. Я нават баяўся гэтае пытанне. Але вот тут Беларускі народны фронт, ён настаяў на гэтым і больш за ўсіх відавочна здзіўленым быў я вынікам галасавання, калі фактычна адзінадушна Верховны Савет надаў канстытуцыйны статус декларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці. Здаецца, Энгельс свой час казаў, што неабходнасць прабівае сябе шлях праз безліч выпадковасцяў. І вось у гэтым сэнсе вось гэтае рашэнне аб наданні дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону, наколькі тады у жніўні пасля паразы путчу гэта было, ну, фактычна ўжо непазбежным працэсам. Бо гэта ж адбывалася не толькі ў Беларусі, гэта адбывалася, скажам, і ва Ўкраіне, але гэта адбывалася і ў Туркменістане, дзе ўвогуле ніякай апазіцыі не было. Гэта, дарэчы, адбывалася ў Казахстане, які, здаецца, такое ж рашэнне прыняў пасля ўжо Віскулёў. У снежні і пасля Расіі. Казахстан апошні выйшаў з Савецкага Саюзу. Але выйшлі ўсе, і, можа быць, это быў такі, ну, агульны, супольны працэс, дзе наяўнасць у Беларусі Беларускага народнага фронту па сутнасці нічога не вырашала. Я ведаю пытанні, дзе Беларускі народны фронт лічыў сябе вельмі важкім, але ён не так моцна ўздзейнічаў. Але тут быў такі энтузіазм. Я нават баяўся гэта, я вельмі добра памятаю. Я не дапускаў думкі, памятаючы, як туга праходзіла дэкларацыя аб дзяржаўнай незалежнасці, я не дапускаў думкі аб тым, што Верховны Савет прагаласуе за наданне яму сілы канстытуцыйнага закону. Але ведаеце, тут абставіны складваліся з такімі. Сапраўды, забаранялася камуністычная партыя. Усё ж дзейнічаў страх. Гэтыя людзі былі выкармышамі альбо партыі, альбо гэта камсамола, альбо разам іх. І тут яны зразумелі, не трэба гэта адцурацца, таму што будзе дрэнна. І яны, ведаеце, састрашыліся. Гэта паказала, што фальшы было вельмі многа ў гэтай наменклатуры. І тут самым прыстойным чынам можна было сябе паводзіць, калі б яны адракліся ад гэта, як быццам бы гэта і ім было навязана. Мне здаецца, што так і адбылося. Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды». Тэма выпуску – гадавіна надання дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону. Лявон, спадар Шушкевіч казаў пра страх, але, ну, вось усім вядома, як Лукашэнка і Кавалёнак уносілі бел-чырвона-белы сцяг у залю пасяджэнняў. Ім-то чаго было баяцца? Лукашэнка не быў тады ні сакратаром ЦК, ні некім вялікім начальнікам, ці тое самае Кавалёнак. Можа быць, вось справа ў тым, вось што было, так бы мовіць, разліта ў паветры. І, дарэчы, вось таксама спадар Шушкевіч сказаў, што баяліся, прыстасоўваліся да новага маскоўскага начальства, але, ну, это даволі дзіўнае прыстасаванне аддзяляцца ад гэтага начальства. Працэс сапраўды луна ў паветры. Вот вы самі сказалі, Юрій, што Казахстан апошні выйшаў з Савецкага Саюза. Все нам гаварылі ещё ў 90-м годзе, што Беларусь будзе апошняя, якая выйдзе з Савецкага Саюза, калі такое здарыцца. А мы аказаліся шостай, калі я не памыляюся, рэспублікай з 15-ти, якая аб'явіла вот аб сваёй поўнай незалежнасці. І вось тут якраз адыграла ролю воля. Воля Зенона Пазняка, які штурхаў, які баяўся ставіць гэтыя мэты. Ну і мы ў сілу сваіх магчымасцей яму дапамагалі і спрабавалі весці адпаведную кулуарную іншую работу. Таму я б сказаў, што ідэя незалежніцтва, яна не была так ужо шырока ўспрынятая ў масах людзей, але бачанне адсутнасці, слабасці гэтага цэнтра, які, аказваецца, слаба кантралюе, я памятаю выступ з Вячеслава Кебіча, прэм'ер-міністра на гэтай сесіі, які сказаў, што мы ўжо фактычна год жывем без гэтага саюза, бо ад яго толку ніякага нема, прыжывем і далей без яго. Вот гэтая ідэя сярод наменклатуры лунала ў паветры. Сярод простых людзей, канешне, больш складана, большая маса не даспела да гэтага разумення, што Савецкі Саюз – это сапраўды імперія, і яна павінна распадацца, бо яна нясе пагрозу іншым народам. Да гэтага большасць, канешне, нашых грамадзян не даспела, але прыняла як патрэбнае. Я памятаю першыя апытанні, якія праводзіліся, дзесьці давалі 69% станоўчай ацэнкі таго, што было здзейснена. Гледзячы на гэтыя 18 гадоў, дарэчы, 18 гадоў вялікі тэрмін, гэта ўжо сувымерны тэрмін з міжваенным існаваннем балтыйскіх краінаў, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Яны таксама ў незалежным стане праіснавалі, здаецца, 22 гады. Ну, это ўжо 18-22. Так вось, гледзячы праз вось гэтыя 18 гадоў, ці адбылася беларуская незалежнасць, за якую вы тады галасавалі? Ці стала яна ўсё ж такі больш-менш трывалай? Станіслав Шушкевіч. параўноўваць з балтыцкімі рэспублікамі не зусім лагічна. Хаця там была і дыктатура, і далёка не ўсё было ў парадку, але там была незалежнасць дзяржаўная ў палітычным сэнсе. Ніхто там не хацеў далучыцца да Расійскай імперыі, да СССР, і таму там краіны развіваліся, ну я бы сказаў, як незалежныя, як самастойныя, пад вялікім-вялікім уплывам Еўропы і розных краін Еўропы. У нас 18 гадоў, калі фактычна грамадства хварэе ад таго, што ўвесь час яго напічкваюць, ведаеце, вот гэтай прымітыўнай, але такой мэтанакіраванай так званай інфармацыі. Знявечваецца гэта грамадства тым, што ў нас ёсць адзін разумны чалавек, ад яго ўсё шчасце, а ён фактычны невук. Ведаеце што? І прыемна яго ўсхваляць, таму што і цябе ён будзе падтрымліваць за гэта. Мы хворае грамадства выхавалі. Беларуская незалежнасць адбылася ўжо таму, што мы гаворым пра гэтыя 18 гадоў. Адбылася, праўда, не ў той форме, у якой бы яна мела сапраўды незваротны характар, і гэта найбольш турбуе. Я маю на ўвазе тое, што незалежнасць грунтуецца на пэўных рэчах, на усведамленні нацыянальных інтарэсаў, а ў іх уваходзяць і розныя геапалітычныя раскладкі, і эканамічныя рэформы, якія даюць эканамічную бяспеку, і ўрэшце рэшт такія важныя для незалежнасці рэчы, як сімвалы, як мова, як культура. Вось з гэтым улада зацята змагалася і падрывала гэтыя асновы. І ў сённяшніх падручніках гісторыі, якія новыя чарговыя, новыя рэдакцыі даюцца школьнікам, ужо крытычнае стаўленне да савецкага часу праяўляецца. Але разам з гэтым і абсалютна па-ранейшаму вось ідзе змаганне з відавочнымі рэчамі. Тое, што мацавала незалежнасць, тое, на што правільна звярнуў увагу Станіслав Станіславіч, адрознівае нашу, на жаль, сітуацыю ад міжваеннай сітуацыі ў тых самых балтыйскіх рэспубліках. Там абсалютная большасць грамадства разумела і не выступала супраць відавочных рэчаў, што калі яны будуць выступаць супраць гэтых рэчаў, іх паглыне вялікая імперія. Тут жа прапаганда многія гады працуе зусім в іншым рэчышчы. Самае небяспечнае, што нашу незалежнасць увесь час сапраўды хочуць паставіць залежнай ад волі аднаго чалавека. Вот ён захацеў незалежнасці, значыць будзем незалежнасці. Не захацеў, значыць мы яе страцім. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі сябра фракцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-го склікання Лявон Баршчэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.